Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği. Evet, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 14. Şenlikteyiz. Radyo Şenliği'nde ve konuklarımız var. Daha önceden duyurusunu tamamen yapmamış olduğumuz çizer dostumuz Ohannes Şaşkal var. Ve bu sene yayın günlerinde kullandığımız görsel malzemelerin büyük bir kısmını, daha doğrusu tamamını bize verdi. Çizer, Agos çizeri. Aynı zamanda oğlu sinemacı galiba diyebiliriz yani, değil mi? Evet. Atom. Okumakta. Sinemacı okuyor. Ve bir de programcımız Beysun Gökçin, çizerlik dostları da epey eskilere dayanan Ohannes Şaşkal'la bizimle olacak ve biraz böyle yazı çizi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Bir kere bu empati konumuzdaki çizdiğiniz Ohannes Şaşkal, yani inanılmaz güzellikte bir karikatür. Ah diye düşüyor iki harf, evet. Ve empty boş kalıyor. Evet, onun öyküsü aslında şöyle gelişti. Bundan aşağı yukarı 6-7 sene önce çizmiştim ben onu. E-mail'e, junk mail'ime gelen gereksiz e-mail'leri komple silmek için şeyi kullanıyoruz. Empty'yi kullanıyoruz. Bir süre sonra o empty bende bir çağrışım uyandırdı. Empatiyle. Ve oradan doğdu o karikatür. Öyle mi? Çok, evet. İlginç bir kafa çalışma biçimi. Şöyle oldu. Yani daha doğrusu o şeyin mantığı da şöyle kurdum ben. Eğer mağdurun ahı yere düşerse, yani yere çakılırsa bu şeye gidiyor. Yani beyhude bir iş haline geliyor. Yani empty, boş değil de beyhude olarak, evet, düşündüm. Beyhude, evet. Valla ben Agos'ta gördüm. Oldukça yeni bir zamanda çıktı, bir de bir kez daha yayınlandı yani. Ya bilemiyorum onu. Ben oradan ilk çizdiğiniz zamanı görmemiştim. Hı-hı. Agos'ta görüp çarpıldım böyle evde. Düzenli alıyoruz, aboneyiz biz yani. Evet, yani oradan da aslında biz de zaten dünyada en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisinin empati olduğunu, empati yokluğundan bu hallere düşmüş olduğumuzu düşünerek, evet, böyle bir şeye katıldık. Siz epey zamandan beri aslında Açık Radyo'yla izliyorum tabii. İzleyici olarak, hatta sizin dünya dengesini ya da dengesizliğini gösteren olağanüstü bir karikatürünüz de benim odamdaki duvarın üzerinde duruyor, kapının üstünde. Evet. Ohan'la biz 78'den beri tanışıyoruz. Yani benim Nasrettin Hoca'da ödül aldığım zaman tabii ki işte Cumhuriyet üzerinden, yani bir şekilde ilişki kuruldu. O zaman Tanor aldı, işte Duran Selçuk vs. onlarla tanıştım. Ohan'la da tanıştık. Çok eskidir dostluğumuz. Ohan'ın çizgileri çok zariftir. Kendisi zaten çok zarif bir insandır. Yani bana benzemez mesela. Gerçekten yani Ohan'ın herhangi bir çizgisini alıp hemen bir afişe dönüştürebilirsin. O kadar yalın, net ve grafik ağırlıklıdır çizimleri. Ve lakonik, değil mi diyebileceğim. Az, çok az çizgiyle tasarruf, evet, var yani. Ve sözü çok az kullanır. Evet. Daha çok semboller üzerinden çizer. Ben şimdi anlatayım. Benim Ohan'la ilgili çok hoş bir anım var. Şimdi bu sözünü ettiğim 78'deki ödül olayından sonra işte bir şekilde Cumhuriyet'i tanıştırdılar beni Cumhuriyet'le. Hasret Soyuz, işte Seydeli Gönel vesaire. Sonra işte Doğan Hızlan'la tanıştım. O zamanlar Ciddiyet diye bir sayfası vardı. Ohan, hatırlarsın, Cumhuriyet'in arka sayfası. Evet. Cumartesi günleri çıkıyordu. Hatırlıyorum ben de. Ve bir iki ay sonra filan Doğan Hızlan yavaş yavaş Ciddiyet'in sayfa sekreterliğini benim üstüme yıktı. Hatırlarsın o zamanlar kelimeleri sayardık ve onları kaç sütun santim olacak diye hesaplayan bir cetvelimiz vardı. Tabii. Sen bilir misin Ömer, senin de şeyin var, dergi şeyin, ama sen galiba offset döneminde başladın o işlere. Evet. Yetişememişsin. Neyse. Sonunda iş benim üstüme kaldı. Cuma günleri Doğan Hızlan arıyor. Ya nerede kaldın işte, ya sayfa çizilecek vesaire diye. Ben de meraklıyım ya. Şimdi ön tarafta Cumhuriyet'in logosu var, kırmızı. Gittim ustalara, matbaaya. O zaman tipo basılıyor ki yani bir ortaçağ manzarası gibi. O kurşun kalıplar, akılar, hatırlarsın. Tek tek diziliyor. Tek tek diziliyor. O hurufat denen şeylerle. Evet. Dedim ki ustalara, ya dedim Ciddiyet'e ben bu kırmızıdan ekleyebilir miyim dedim. Tabii yaparız, aynı kalıptan çıkıyor zaten dediler. O anda bir tane içinde kalp olan karikatür vardı. Ben de gittim o kalbi kırmızı yaptım. Tamam mı? Ve kendim böyle sokak çocuğu gibi, yaramazlık yapmış sokak çocuğu gibi hissediyorum. Ondan bu sonra, ilk olmuyordu, son da. Ondan sonra o anla karşılaştık. Gördün mü dedim karikatürünü dedim. Müthiş böyle asık bir suratla, evet gördüm, sen benim karikatürüme nasıl müdahale edersin dedi. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Azarlamıştın beni. Tabii. Sanatını savunuyor. Evet. Sanat özgürlüğünü. Evet ama şey, sen hep çizdin değil mi? Hiç ara verdin mi? Cumhuriyet'te ara ver, yani şeye kadar ara vermedik, 12 Eylül'e kadar çizdim. Yok onun da yani o... şey, başa belalar dışında yani kendiliğinden kişisel kararın olarak ara verdin mi hiç? Tabii ara verdim. Yani 12 Eylül'den sonra aşağı yukarı bir 5-6 sene ara verdim. Ondan sonra yeniden başladım. Ha, ben de çok, benden çok uzun ara verdim ama yani ben en son Atilla Dorsay'ın şeyine çiziyordum. Ağız Tadı diye cumartesi günleri yemek tarifleri veren bir şey köşesi vardı. Ben de orada yemek aleyhine şeyler çiziyordum. Tıkıl tıkıl makana fikri olan. Sonra gittim, ben artık çizmeyeceğim dedim. Okay Gönelsin de niye dedi. Beğenmiyorum artık çizdiklerimi dedim. Hadi bir, sonra Gezi ile birlikte yeniden heyecanlanıp tekrar çizmeye başladım. Peki sorayım mı? Evet, bir de yani şeyi de ben de hatırlatmak istiyorum. Sizin şeyinizi saptırmayayım. Sohbetinizi. Yani şeyin açık radyo site, açık sitenin biraz önce manifestosunu da tekrardan okuduk. Oraya da çizer olarak katkıda bulunuyordu o Hannes Şaşkal epey bir süredir değil mi? Doğru, bir süre, bir ara sizin şey var, açık sitede bir karikatür bölümünüz vardı. Evet. Pierre Madra vardı galiba. Ateş Gülcügil. Ateş Gülcügil. Birkaç isim daha vardı. Vardı, evet. Ben de şimdi hatırlamıyorum. Siz de oraya... Ben de gönderiyordum. Evet. Öyle de bir eski, yani ta 2001'de başlamış olan internet maceramızda biz ama müdahale etmiyorduk. Peki ben Ohan'a bir soru sormak istiyorum. Ohan, çok eski bir çizersin. Kendini en özgür ifade edebildiğin dönem, Türkiye'nin dönemi hangisi? Vallahi eskiden daha özgürdük. Yani tahmin ediyorum. Yani o şey dönemi, yani 12 Eylül'e kadarki olan dönemde çok çok özgürdük. Öyle hatırlıyorum. Geriye mi gittik? Kesinlikle. Sen ne diyorsun Ömer? Hemfikirim. Maalesef yani. Şimdi de çiziyoruz ama biraz şey yapabiliyoruz cabında. Yani kendimizi biraz sansürlüyoruz. Otosansür. Otosansür. Belki yani şey üstü örtük olarak yapıyoruz bunu. Peki geleceğe dair Belki de bilincinde olmadan. Olmadan evet. Evet yani bilinçli olmadan bile bir otosansür olabilir. Peki Ohan, umutlu musun gelecek için? Mesela ben bu açık radyonun bu destek şeyinde kampanyasında genel bir karamsarlık yaygın. Belki bu konuştuğumuz şeyle ilgili. Yani dün de işte Sezen Aksu, gerginlik, umutsuzluk, işte daralmalar vesaire. Bense çok umutluyum. Yani bunu biraz böyle şey gibi görüyorum. Hani vücut kendini tedavi etmek için ateşini yükseltir ya. Yani ancak bu krizden bence modern ve cevval bir muhalefet çıkacak diye düşünüyorum. Çok umutluyum. Yani Açık Radyo'ya gösterilen bu iki gündür dediğin doğru da olabilir. Düşünmem lazım tekrar gelen konuklar açısından ama yani gelen, gösterilen desteğin yüksek olması ve bizi de yükseltiyor. Hı-hı. Ve umudu kendimiz ancak kendi mücadelemizle yaratabiliriz birbirimize dokunarak diye düşünüyorum. O açıdan ben de yani. Ben de yani umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Her halükarda yani. Hı-hı. Ne kadar kötü durumda olsak da umudu elden bırakmamamız gerekiyor. Ve hatta zaten en fazla umut olmamız gereken zamanlarda şey. Kriz zamanları. En karamsar olacağımız zamanlar. Evet, aynen. Atom, sen ne düşünüyorsun? Ya ben de yani katılıyorum çünkü zaten şöyle bir gerçek var ki umutsuz olduğun zaman zaten hayatın bir anlamı da kalmıyor gibi. Yani umudun olmadığı yerde zaten yaşamanın ne anlamı vardır? Hani ben de umutluyum yani. Sonuçta ben şu açıdan umutluyum çünkü çok globalleşen bir dünya var. Yani artık bilgiler çok çabuk insanlara yayılabiliyor ve daha çok insanlar daha çabuk, daha sağlıklı bir biçimde bilinçlenebiliyor. Tabii bunun suistimal de edilebilir ama Türkiye açısından konuşacaksak ben mutluyum ve güçlü bir gençliğin olduğuna inanıyorum. Daha çok bu konularda söz sahibi olmak isteyen, sorumluluk almak isteyen bir gençlik var bence ve bu açıdan yani karalara bağlamanın bir anlamı yok. Yani benim ana fikrim o. Yani her zaman umutlu olmalıyız. Peki bu bizzat şeyde, pardon sözünü kestim, bir şeyde Agos'un yayınlarında bir Station ID olarak da Radyo Agos'un yayınından çıkarttığımız bir parça vardı. Ve orada umutsuz olmaya hakkımız yok. Evet. Şeyin, Pakrat'ın sözüydü Pakrat, değil mi? Pakrat, Estukyan'ın. Ona bir kulak verelim mi? Evet. Hayat zor, hayat çok zor. Türkiye'de zor zamanlar geçiriyoruz. Ama ümitsizliğe kapılmaya hiç hakkımız olmadığını düşünüyoruz. Evet, yarınlar güzel olacak. Yarınlar güzel olacak diye inanmak zorundayız. Çünkü yarınlarda çocuklarımız, torunlarımız falan filan var. Evet. Biz onlara kötü bir şey bırakmak gibi bir hakka sahip değiliz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Evet, böyle diyorlar yani Pakrat Estukyan, Radyo Agos'ta. Hakkımız yok çocuklarımıza böyle bir kötü bir dünya bırakmayı yapamayız diyor yani. İşte Atom Ohan'ın oğlu, ben merak ediyorum genç ve pırıl pırıl bir atom gibi bir arkadaş. Neyle uğraşıyorsun? Ben şu an Koç Üniversitesi'nde medya ve görsel sanatlar okuyorum. İkinci sınıfım ve biraz film yapımı ile ilgili biraz ufak ufak çalışmalar yaptım. Yani şu an ilgim alakam o yönde. En son bir mimar hakkında bir belgesel yaptık ekip olarak. Haycar Derneği, bu Ermeni Mimarlar ve Mühendisler Derneği'nin bir ustalara saygı kuşağı kapsamında serinin ilk etkinliği olan bir belgesel ortaya koyduk. Onun dışında yani okulla alakalı olarak birkaç tane kısa film yaptım. Şu anlık öyle gidiyor. Bakalım. Kaç kardeşsiniz? İki kardeş. Yani ikiziz zaten. Bir de bir ikiz kardeşim daha var. Zaten. öneriyorum. Bir çizgi film birlikte babanla yapmaya ne dersin? Ya benim bir fikrim var. Belki Atom'dan yardım isteyebilirim. Bu şimdi ben Açık Radyo belgeselinin ikinci bölümüne başladım ya. Hı-hı. Birkaç gündür kafamda şu dönüyor. Acaba Manifesto'yu animasyon bir film haline mi getirsek? Ne dersin bak, kamuoyu önünde, dinleyicilerin önünde açık bir teklif. Bu sorulur mu şimdi burada? Yani zor durumda bırak. Peki ama o zaman ben bu ağır bir prodüksiyon destek istiyorum. Değil mi? Evet. Artık yani bayağı dinleyiciden destek istiyoruz. Değil mi? Nasıl yapacağız? 0212 343 41 41 ya da internetten Açık Radyo'nun sitesine girerek destek veriyorsunuz. Bakın, sadece radyoya değil müthiş bir animasyon filmine destek olacaksınız. Çabuk, hemen. Peki parça getirdiniz mi? Getirdik, evet. Evet, o zaman şimdi onu çalalım. Tamam. Çalmadan önce bir kez daha da söyleriz. Telefon numarası. Ohannes Şaşkal söylesin. Evet, söyler. Şeyi söyleyeyim, ben çalacağımız parça Minor Project'ten In Colors olacak. Tamam. Evet, onu dinliyoruz. Ohannes, bir telefon numarasını sadece söylersin. 0212 343 41 41. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, Açık Radyo'da özel yayında destek, dinleyici destek projesi özel yayınındayız. Ve Ohannes Şaşkal, Tom Şaşkal, Beysun Gökçin'le beraber bendeniz Ömer Madra konuşuyoruz. Destek istedik ama pek getiremediniz. Evet, yani bilemiyorum yani, vaz mı geçecek şu filmi yapmaktan? O an kaç, demin hesapladım, biz sene tam 40 yıllık arkadaşmışız. Evet. fena değil. Ama değil. Gene de benim Reha Uzu ve dinledim onu 50 yıl. 61 yıl. 61'den dile kolay. Biz genciz Ömer Madra. Biz genciz. Biz geleceğe umutla bakıyoruz. O an çiziyorsun ama yazıyor musun? Yazıyla aran nasıl? Valla eskiden karikatür üzerine yazılarda yazdığım olmuştu. Hatta Gül Diken dergisinde de çıktı yazılar. Ama uzun zamandır yazmıyorum. Çünkü öyle bir ortam da yok yani. Bu arada ben çeviriler yapıyorum Ermenice'den. Özellikle yani daha çok şairlerle ilgili. Evet, o kitap. Onlarla ilgili ön sözlerde yazıyorum. Yani. Açık Radyo'nun kitaplarını izliyor musun? Bizim Cuma adlı adamlardaki. Hayır, bir şey var ya, bu işte açık biz yaşarken diye bir söyleşilerden oluşan bir kitabımız vardı. Artık aramızda olmuyor ama bir şekilde Açık Radyo'ya da ya telefonla ya da şeyde mülakatte burada stüdyolara gelmiş olan ya da bizim kendiliğiyle yaptığımız şeylerden oluşan bir tane vardı. Bir de Açık Radyo biz ilk 20 yıl diye adlandırdığımız ve seçme söyleşilerden bir kitap daha yaptık. Açık Radyo Konuşuyor diye. Bir de çizgili bir kitap vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Ha, o daha önce. Yani, kaç kitap çıkarttık Ömer? Of. Müzik arası verelim. 7 filan aslında. Yani fena değil bir radyo için 7 tane kitap. Devam edeceğiz mi? Var niyetimiz aslında. Şimdi şu anda eli kulağında olan bir kitapta söyleyeyim bilmiyorum. Yani Murat Belge'nin ta ilk baştan yaptığı Tanyeri Erkman'la birlikte Bu Şehir İstanbul ki diye olağanüstü güzellikte komiklikte bir kitap. Yani yerlere yatıyor, insan bir yandan da çok düşündürüyor. Artık olmayan semtler, olmayan yerler, semt dolaşıyorlar ikisi. Onun kitabını başarabilirsek çıkaracağız yakında. Yani gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler, aynı zamanda sırf bir radyo değiliz, bir de kitap kurduyuz diyelim, değil mi? Bir de Kentin Tozu programından oluşmuş Cihan Uzunçarşılı Baysal'ın çok önemli söyleşili aktivistlerle filan yapmış olduğu mülakatları içeren programlardan oluşan çok önemli bir kitap da var. O da yayınlandı yani. Evet, belki de Açık Radyo'nun en önemli, en değerli kısmı biriktirdiği malzeme çok sıra dışı bir malzeme. Yani ben Açık Radyo'yu bir insanlara anlatırken hani niye bu kadar başarılı filan diyorlar. Ben de şey diyorum ya, yani herkes çok sevdiği konuda program yapıyor. Yani bu öyle bir heyecan ki Açık Radyo'yu derhal farklılaştırabiliyor. En sevdiğim yanı o. Bu destek kampanyası da mesela benim bu mikrofonun arkasında durmamın temel nedeni destekçiler. Yani bu destekçiler olmasaydı aynı programlar yapılır mıydı? Belki yapılırdı. Ama bu kadar heyecan verici, yani bunca yıl ben 1000 saate doğru filan gidiyor Açık Deniz. Evet. Ve ben hala ilk saat kadar heyecanlıyım ve bunun arkasında şu 0212 343 41 41 numarası yatıyor. Yani şimdi de çalan yani. Evet. Yani dolayısıyla bu malzeme çok önemli. Yani mesela benim o ilk yaptığım Açık Radyo belgeselinin her yıl değeri artıyor. Hı hı. Yani orada bir bölüm var. Meral Mutlu'nun Ömer'le Cem'in tuvalette nasıl radyo kurması üzerine yaptıkları bir bölüm var ki yani klasiklerin arasına girebilir o bölüm. Yani dolayısıyla gerçekten çok değerli Açık Radyo ve desteği çok hak ediyor. Evet, seni programa sokmakla hata ettiğimi şimdi daha iyi anladım. Evet, valla yani böyle bir bu sene özellikle de Oha'nın katkılarıyla görselliğimizi de kuvvetlendirdik tekrar. Geçen sene de Beysun'un bizimle dalga geçen Eraslan'la beni ayrı ayrı portreler halinde koyan şeylerini kullanmıştık. Evet. bu senede bu biri empati, biri de bu zeytinle ilişkili barışı da içeren, yani empati, özveri, destek, dayanışma, destek ve barışı da içeren şeyleriyle, görselliğiyle kullandık. Böyle de bir görselliği var Açık Radyo'da. Bugün çok tesadüf Facebook hatırlattı. Bir yıl önce paylaşmışım. Radyo, bilim adamları radyo dinleyerek çoğalan yeni bir tür keşfetmişlerdi. Evet, karikatür oydu. Peki bir parça daha ne getirdiniz? Şey, Richard Hovley'den Tonight the Streets Are Ours parçası. Bu gece sokaklar bizim. O zaman bitireceğiz herhalde bununla beraber. Çok teşekkür ederiz bizimle de bu hem görsellikleri hem bu deneyimleri paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir kez daha telefon numarasını verirseniz. 0212 343 41 41. Desteğinizi bekliyoruz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği.